Эніра Браніцкая, грамадская актывістка, былы палітвязень. Ухналёў Пятроў, Файзулін Вячеслаў, Федарук Сергей, Фёдаров Станіслаў, Ракевіч Олег, Федарук Дмитрий, Федарук Сергей, Фурман Валентина, Фурман Василий, Фурс Вольга.